بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لولا ان اشق على امتی، اگر بر امت من دشواری نمی شد، اگر برای امتم وزمینی نمی شد، او علی الناس یا برای مردم مشقت و وزمینی نمی شد، لامرتهم بالسواک مع کل صلاتین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: لامرتهم، هر آینه من آنها را امر می کردم که بالسواک مسواک کنند، مع کل صلاتین، در هر یک نماز آنها مسواک بکنند. یعنی رسول الله میگوید اگر برای امتم، برای مردم دشواری نمیشد، پس من آنها را فرمان میدادم که در هر یک نماز، پیش از هر یک نماز مسواک بکنند. از دوستان عزیز، مسواک کردن این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که رسول الله می فرماید. مسواک کردن، پاک کردن دهان است که دهان انسان پاک می شود و مرضات لرب می گوید که الله ذوالجلال را راضی می کند. از دوستان عزیز، مسواک را فراموش مکنید، دائم با مسواک باشید، که این حدیث متفق علیه است.